ہم جو پر نور راہوں میں مارے گئے، ہم جو پر نور راہوں میں مارے گئے، ہم جو پر نور راہوں میں مارے گئے، ہم جو پر نور راہوں میں مارے گئے۔ تیری راہیں محبت میں جب بھی کبھی ہم سر شام رحمت پکارے گئے، شام جب تک رہی ہم بھی جلتے رہے، جب تلک نہ پلٹ کر ستارے گئے۔ تیری راہ محبت میں جب بھی کبھی ہم سر شام رحمت پکارے گئے، شام جب تک رہی ہم بھی جلتے رہے، جب تلک نہ پلٹ کر ستارے گئے۔ ہم جو پر نور راہوں میں مارے گئے، ہم جو پر نور راہوں میں مارے گئے، خون جلا کر شرح اس کی کرتے رہے، تیرے سچے صحیفے میں جو تھا رقم، تیرے محبوب کے نقش ہائے قدم، ثبت کرتے رہے دل کی وادی میں ہم۔ خون جلا کر شرح اس کی کرتے رہے، تیرے سچے صحیفے میں جو تھا رقم، تیرے محبوب کے نقش ہائے قدم، ثبت کرتے رہے دل کی وادی میں ہم۔ ہم جو پر نور راہوں میں مارے گئے، ہم جو پر نور راہوں میں مارے گئے، تیرے دیدار کی آس دل میں لیے، اپنی آنکھوں کو پہروں تھکاتے رہے، تیری راہوں میں جو بھی نکلتا رہا اس کی راہوں میں پلکیں بچھاتے رہے۔ غیرت حق نے رونے دیا نہ ہمیں، داغ سینوں میں ہی بس چھپاتے رہے۔ تیرے دیدار کی آس دل میں لیے، اپنی آنکھوں کو پہروں تھکاتے رہے، تیری راہوں میں جو بھی نکلتا رہا اس کی راہوں میں پلکیں بچھاتے رہے۔ غیرت حق نے رونے دیا نہ ہمیں، داغ سینوں میں ہی بس چھپاتے رہے۔ ہم جو پر نور راہوں میں مارے گئے، ہم جو پر نور راہوں میں مارے گئے، یہ تیری ہی محبت تھی جس کے لیے مقتلوں سے نہ پہلے رکے یہ قدم، تیرے دشمن نے جب بھی کہیں صبح دم، آنکھ کھولی تو دیکھا مقابل تھے ہم۔ یہ تیری ہی محبت تھی جس کے لیے مقتلوں سے نہ پہلے رکے یہ قدم، تیرے دشمن نے جب بھی کہیں صبح دم، آنکھ کھولی تو دیکھا مقابل تھے ہم۔ ہم جو پر نور راہوں میں مارے گئے، ہم جو پر نور راہوں میں مارے گئے، یوں تیرے ابر رحمت کی امید پہ اپنے جسموں کے ہم بیج بوتے رہے، خشک موسم کے تیروں کو روکا کبھی،